ka pang sabihin. Ba't di mapakali ni hindi makatingin? Sana'y huwag mo na tong palibasin at subukan lutasin sa mga isinabi mong na ibang nararapat sa sabahin. Di ko man ito'y pakita, habot lang itanaing sa mga sinabi mong na ibang nararapat sa akin. Natunay